ये मंत्र पाठ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै येन धौता गिरः पुंसाम् विमलै शब्दवारिभिः तमश्चा ज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। कुछ दिन से प्रथमावृत्ति पाठ बंद हो गया था क्योंकि मुझे बाहर जाना पड़ा था। पहले बताया हुआ था आपको, वहाँ नहीं संयोग बन पाया कि मैं पढ़ा पाऊँ, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अब जो है हमारा कौन सा पाठ चल रहा था आनंद जी, पता है कौन सा पाठ चल रहा था? षष्ठी स्थान है योगा, उसमें अच्छा योग के तीन अर्थ हैं। अच्छा, वो सब पता है। षष्ठी स्थान योगा मने अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी स्थानी योगा बोधव्या मंतव्या। जिस षष्ठी का संबंध निर्धारित नहीं हो उसका संबंध स्थान से निरूपित करेंगे। तो उसमें हमने भाविता की सिद्धि शायद बता दी थी कि नहीं? भाविता हमने बता दिया था शायद, और बताया था कि अस धातु है, अस धातु की भूभाग धातु से धातु संज्ञा है, और धातु संज्ञा होने से आर धातु के आर धातु के विषय में अस्थिर भू, अस धातु के स्थान पर भू होता है। अस्थिर शक्ति है और निर्धारित संबंध विशेष है, इसलिए हो गया आर धातु के विषय अस्ते स्थाने भू भवती। तो यहाँ पर जो है भू हो गया षष्ठी स्थान योगा के माध्यम से। तो अब यहाँ पर है कि भू अस के कहाँ पर हो, अलुंतेस परिभाषा कहता है कि अंतिम अल के स्थान पर हो, परंतु अनेकाल से सर्वस्य कहता है कि अनेकाल अर्षित जो है सर्वस्य स्थाने भवती, सबके स्थान पर होता है। तो ये भू अनेकाल है, भ और उ दो है, इसलिए अनेकाल है और सबके स्थान पर हो गया। और फिर जो है भू की भी धातु संज्ञा तो है ही स्थानीय सुनल विधो से, क्योंकि अस तो धातु था, भू कैसे धातु हुआ, यह तो आदेश है। तो धातु का अधिकार में कहे हुए पैसे प्रत्यय कैसे हो सकते हैं, कैसे होंगे, तब जो है स्थानीय बराबर सुनल विधो जो कि आगे पढ़ाएंगे, आदेश स्थानीवत भवती अलविधिम वर्जित्वा। वो आदेश जो है स्थानीवत होता है, स्थानीय के समान होता है। तो यहाँ पर अस के स्थान पर भू हुआ तो भू आदेश है, स्थानीय है, अस वो जैसा है वैसा ही हो जाएगा। तो अस धातु है तो उसमें भी भू में भी धातुत्व धर्म आ गया और भू धातु हो गया, और धातु में से धातु का अधिकार चल करके पूर्वत नूल से तृच प्रत्यय करके भविता की सिद्धि हो जाएगी, आगम इत्यादि करके पूर्वत जो है भविता की सिद्धि हो जाएगी। आदात का सिर बुलादे से इटागम हो गया, तो ये हमने आपको बता दिया था। भविता के बाद है भवितुम, इसी प्रकार ही अस धातु के स्थान पर भू आदेश कर देंगे, और इसमें जो है समान कर्तृ केशु तुमन से तुमन प्रत्यय हो गया है। ये तो नहीं बताया हूं ना जी, समान कर्तृ केशु तुमन नहीं आता जी, बता दिया जी, बताया हूं, बताया जी। समान आनंद जी बताया होंगे, मुझे याद नहीं आ रहा सर जी, मैं देख लेता हूँ। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, एक बार और जो है फिर पढ़ लीजिए समान करते के सतोमन, ये तीसरा अध्याय तीसरा पाद का 158 है, निकाल लीजिए। तीन तीन तीन तीन 158 समान कर्त्री केशु तुमुन, मिल गया समान कर्त्री केशु तुमुन, मिल गया, निकाल लिया आप लोग? हाँ निकाल लिया, बता दिया सर जी मेरा ख्याल, बता दीजिए। अच्छा बता दिया तभी कर देता हूँ, कोई बात नहीं। चलिए तो समान कर्त्री केशु, समान कर्ता ये शाम, समान कर्ता है जिनके, जिन धातुओं के समान कर्ता होगा वो समान कर्त्रिका हो जाएगा। समान कर्ता ये शाम, समान कर्ता है जिनके, ते समान कर्त्रिका, तेषु समान कर्त्रिकेषु। तो अब जो है समान कर्त्रिका तुमुन जो है नकारांत उमलिंग तुमुन तस्मा व्यक्ति एक वचन है, तो यहाँ पर जो है अनुवृत्ति आ रही है ऊपर से, धातु प्रत्यय परस्य इसका तो अधिकार चल ही रहा है, और 3-3-157 इसके ऊपर जो सूत्र है इच्छार्थेषु लिंग लोटो, इसे इच्छार्थेषु की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया, समान कर्तृकेशु इच्छार्थेषु धातुषु, समान कर्तृक इच्छार्थक धातु, यहाँ पर सप्तमी है तो सप्तमी होने से आपको हमने पीछे पढ़ाया हुआ है, क्या पढ़ाया हुआ है कि तत्रोपदम सप्तमीस्थम, धातु के अधिकार में जो सप्तमीस्थ पद है उसका नाम उपपद है, तो ये धातु के अधिकार में समान कर्त्री केशु तुमुन है, तो इस धातु के अधिकार में होने से यहाँ पर धातु के अधिकार में समान कर्त्री केशु होने से यहाँ पर सप्तमी है, इसलिए इसका नाम उपपद हो गया, उपपद संज्ञा मतलब उपपद कर दिए, उसकी उपपद संज्ञा हो गई, इसलिए अर्थ हो गया समान कर्तृकेशु इच्छार्थेशु धातुषु उपपदेशु, यह अर्थ हो गया। हाँ तो समान कर्तृकेशु इच्छार्थेशु धातुषु उपपदेशु धातु पर तुमुन प्रत्यय भवति, मना समान कर्ता वाले इच्छार्थक धातुओं के उपपद रहते, इच्छार्थक धातु समीप में उच्चरित होने पर धातु से परे तुमुन होता है। तो यहाँ पर जैसे उदाहरण के लिए हो गया देवदत्त भोक्तुम इच्छति, भोक्तुम इच्छति तो देवदत्त खाने की इच्छा करता है, तो समान करता है जिनके, देखिए भोक्तुम भुज धातु है, भुज धातु का भी कर्ता जो है देवदत्त है, और इच्छति कर्ता का भी जो है देवदत्त है, तो समान करता है जिनका ऐसी इच्छा तक जो धातु, तो यहाँ पर समान करता है देवदत्त, देवदत्त जो है समान करता है, माने भुज का भी समान करता, भोक्तुम का भी करता देवदत्त है, इच्छति का भी करता देवदत्त है, तो इसीलिए इच्छार्थक उपपद भोक्तुम के समीप में इच्छति पढ़ा हुआ है, इच्छार्थक धातु है, तो इसीलिए यहाँ पर समान कर्तृक इच्छार्थक धातु समीप में उच्चरित है, तो जो बचा हुआ जो दूसरा धातु है जिसके कर्ता भी देवदत्त है, उस धातु से परे जो है तुमुन प्रत्यय, उस धातु से परे जो है, उस धातु से परे तुमुन प्रत्यय हो गया, तो भोक्तुम इच्छति, भोक्तुम कामयते, भोक्तुम वांछति, भोक्तुम वष्टि, सबका माने वश इच्छार्थक धातु हो गया ना, वश भी हो गया, वांछ भी हो गया, काम धातु भी हो गया, और जो है इस धातु भी हो गया, तो ये सब जो है, तो इसीलिए यहाँ पर भोक्तुम इच्छति, तो इच्छति उपपद है और भुज धातु से यहाँ पर तुमुन प्रत्यय होगा, समझ गया जी, और तुमुन आकर के भू धातु से तुमुन इटागम हो गया, और इटागम होकर के भावी तुम बन गया, सु आ गया, किण्वे जंत से जो है कि जो मकारांत जंत है उसकी जो है अव्य संज्ञा हो गया, अव्य संज्ञा होने से अव्य धातु से सुकर्लुक हो गया, भावी तुम बन गया, इसमें कोई विशेष नहीं है, ऐसे भावितव्यम है, भवितव्यम भू अस धातु है, अस के स्थान पर जो है अस्थिर अस की धातु संज्ञा है, भूभाव धातु पर धातु संज्ञा है, और धातु संज्ञा होने से फिर धातु का धातु संज्ञा है, इसलिए आर धातु के अधिकार में जो अस्थिर भू अस्त धातु के स्थान में भू होता है। अस्ते षष्ठी इसलिए षष्ठी स्थान होगा और निर्धारित संबंध विशेष षष्ठी इसलिए अस्ते स्थाने भू भवती। आर धातु के विषय आर धातु के विषय होने पर जो है अस धातु के स्थान पर जो है भू होता है। तो यहाँ पर भू हो गया और वही स्थान स्थान से जो है भू की धातु संज्ञा हो गई, धातु तो धर्म हो गया और फिर जो है धातु के अधिकार में तब्य तब्य अनिय रह धातु पर तब्य तब्य अनियर प्रत्यय भवती। धातु से परे तब्य तब्य अनियर प्रत्यय होते हैं भवंती अनियर प्रत्यय भवंती अनियर। तो ये भी पढ़ा दिया हूँ तब्य तब्य अनियर की नहीं पढ़ाया हूँ, नहीं पढ़ाया हूँ शायद, क्या पढ़ा दिया हूँ जी वसुधा जी? चलिए चलिए 3196 निकाल लीजिए, तीसरा अध्याय पहला पाद का 96 नंबर सूत्र निकालिए, 3196 3196 3196 निकाल लीजिए। तब्य तब्या नियर मैंने दोनों एक ही जैसे प्रत्यय पर दोनों में अंतर है कि तब्यत दूसरा है तव्य, ध्यान रखेगा स्वर भेद करने के लिए तब्यत स्वरितम स्वरित करने के तब्यत में त इस संज्ञा किया है, एक है तब्यत प्रत्यय दूसरा है तव्य प्रत्यय। तो तव्य तब्या नियर निकाल लिया आप सभी, तो क्या तब्यत च तब्य तब्य नियर पहले जो है रेफांत पुमलिंग तब्य तब्यत तब्या नियर शब्द प्रथम व्यक्ति बहुवचन, फिर मैं बोल रहा हूँ रेफांत रकारांत है तो रेफांत पुमलिंग तब्यत तब्या नियर शब्द प्रथम व्यक्ति बहुवचन है। समास है तब्यत च तब्यश्च अनियर च इति तब्य तब्या नियर, यही त्रेता युग द्वंद हो गया। फिर मैं बोल रहा हूँ तब्यत च मैं त को संधि नहीं कर रहा हूँ, स्पष्ट रूप से समझ में आया इसलिए, नहीं तो संधि करेंगे तब्यत च त को च हो जाएगा संधि में, इसलिए तब्यत च तब्यश्च अनियर च इति तब्यत तब्या नियर, ये त्रेता युग द्वंद हो गया। सभी को समझ में आ गया जी, समास सभी को समझ में आया, गुरुकुल वाले को समझ में आया? हाँ, तो अधातो का अधिकार चल ही रहा है, प्रत्यय प्रसंग अधिकार चल रही है, तो बहुत ही धातो पर तब्य तब्या नियर प्रत्यया भवंती, ये अर्थ हो गया, कुछ भी नहीं है। धातो पर तब्य तब्या नियर प्रत्यया भवंती अलग करेंगे तो धातो पर तब्यत तब्य अनियर इत्येते प्रत्यया भवंती, धातु से परे तब्यत तब्य अनियर ये प्रत्यय होते हैं, समझ गया जी? धातु से परे तब्यत तब्य और अनियर ये प्रत्यय होते हैं। सभी को समझ में आ गया अर्थ? तो यहां पर भू धातु से परे अस धातु से परे अस के स्थान पर पहले भू हो गया, भू अस धातु के स्थान पर पहले अस्थिर भू से भू हो गया संस्थितानुगा से और फिर जो है आगे तब्यत हो गया, तो भू तब्यत तब्य दोनों से एक ही रूप बनता है परंतु स्वर में भेद हो जाता है। तो यहां पर जो है भू से तब्यत या तब्य हुआ, तब्यत होगा तो अनुबंध लोप तब्य बचेगा और ईट आगम कर दीजिए आर्धात का सिर्फ बलादे से, तो और फिर गुण कर दीजिए मने भू ई तब्य है और फिर गुण कर दीजिए सार्धात का से फिर एच ओ एम लगा दीजिए तो भवितव्य। अब आगे भवितव्य के आगे सु ले आएंगे और सु को जो है कुछ हाँ बोलिए, प्रश्न यह है कि किस अर्थ के कराने के लिए ये तव्य तव्य काटे, किस अर्थ को मतलब दोनों में भेद क्या, मैंने स्वर में भेद है ना जी? हाँ तो लेकिन प्रत्यय का किस अर्थ में अर्थ जो अस जो है देखिए अभी अस का भी अर्थ है अस भू भी, अस भी सत्ता को कहता है भू भी सत्ता को कहता है परंतु दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है कि कि एक तो सीधे भू धातु से आप तब्यत कहेंगे तो भवितव्यम बनेगा, भू धातु से तब्यत कहेंगे वो भवितव्यम बनेगा, और भू के अस के स्थान पर भू करेंगे तब भी भवितव्यम बनेगा, परंतु दोनों में एक के वजह से देवदत्त अस्ति और देवदत्त भवति, दोनों में अंतर आपको समझ में आ रहा है। एक है देवदत्त है, सीधे एग्जिस्टेंस मौजूदगी को बता रहा है, और देवदत्त भवति तो देवदत्त होता है, वह भवन को बता रहा है, होने को बता रहा है, होना मतलब वह जो है ना जो एक कंटिन्यूसली को बता रहा है। एक तो है मैंने बस एक अस्थि भी है और भवती भी है, परंतु दोनों में अंतर यह है कि एक भवनम होना, जैसे एक होता ना एक होता है इज एक होता है बी, दोनों में अंतर अंग्रेजी में पता है आपको? हाँ जी। तो जैसे एक इज, इज क्या कहता है और बी क्या कहता है? बी जो है जैसे एक बी है और एक बी कम है, बी भी का जो अर्थ है बी कम भाग का भी वही अर्थ है ना जी? हाँ जी। परंतु बी कम है भू, बी कम है भू और बी है अस, इसको इस रूप में समझिए, या इज है अस और बी कम है भू, बी कम जो है बी कम भी होना है बी भी होना है, पर जो दोनों में अंतर क्या है? एक है दूसरा होना। हाँ तो वो होना भवनम, तो यहाँ पर भी यही है कि दोनों में भेद, यदि एक में वो प्रसंग देखना पड़ेगा कि एक यदि आपका तित स्वरितम से स्वरित किया तो उसका क्या अर्थ होगा, वह किस अर्थ को बताएगा, अस के स्थान पर भू हुआ उसको बताएगा वो वाला भू है, या सीधे भू से तब्यताया उसको बताएगा, इन दोनों में अंतर है, दोनों में भेद करने के लिए ऐसा किया। अच्छा जी, मेरा एक प्रश्न है, ऐसा होता है भू घय धातु तो धातु अर्थ में होता है, ठीक है, अर्थ में आता है प्रत्येक। हाँ बहुत सुंदर, ठीक है, इनका प्रश्न समझ में आया जी? इनका प्रश्न क्या है, इनका प्रश्न ये है कि तब्य तब्य अनियर किस अर्थ में होता है, ये है। तो इसके संबंध में हमने पीछे आपको बताया नहीं है, नहीं बताया हूं तो अभी ले लीजिए वो प्रसंग, लह कर्मी च भावे चा कर्म के बे वाला प्रसंग निकालेंगे थोड़ा सा, तो ये भाव अर्थ में होता है, वहीं पर जो है ना तीन चार का है, तीसरा अध्याय चतुर्थ पाद है, कितने नंबर सूत्र है ये देखिए, तयूर वक्त खलर सामने पढ़ा दिया था, वैसे तीन चार सत्तर नंबर सूत्र है, तयोर एव कृत्यक्त खलर्था, तीन चार सत्तर नंबर सूत्र निकालिए। चलिए कोई बात नहीं, आपने पूछा फिर मैं पढ़ा देता हूँ और फिर हो जाएगा, द्विबद्धम सुबद्धम भवती, सभी निकाल लीजिए, वैसे कोई बात नहीं ऐसे ही पूछ लिया कीजिए, सभी निकालिए, तयोर एव कृत्यक्त खलर्था निकाल लिए, तयूर एव आनंद जी निकाल लिए, 70 तीन चार सत्तर नंबर सूत्र है, तयोह ये जो है सर्वनाम पुमलिंग या नपुंसकलिंग, समान रूप से नपुंसकलिंग कर दिए, सर्वनाम नपुंसकलिंग तत्शब्द सप्तमी व्यक्ति द्विवचन और एव अव्यपद है, कृत्यक्त खलर्था अकारांत पूर्ण कृत्यक्त खलर्थ शब्द प्रथम द्विवचन है, खलर्थ है खल अर्थ हो ये शांते खलर्था, खल अर्थ है जिनका वो खलर्थ हो गया, और फिर जो कृत्याश्च खलर्थाश्च इति कृत्यक्त खलर्था, ये इतने तर योग द्वंद हो गया, ऊपर से लह कर्मी से भावे चा कर्म के भ्य जो है उसे कर्मनी और भावे इसके मृत्यारे अकर्म के भ्य, माने कर्मनी च मैंने कर्मणि भावे चा कर्म के भ्य, कर्मणि भावे चा कर्म के भ्य है, इसके नृत्य आ रहा है, प्रत्यय के नृत्य आ रही है। तो तयोह का मतलब हुआ कि भाव कर्मणो एव, तयोर एव का मतलब क्या हुआ जी, भाव कर्मणो एव, भाव और कर्म में ही कृत्य संजका प्रत्यया सप्रत्यय खलार्ताश्च प्रत्यया भवन्ति, मने भाव और कर्म में ही कृत्य प्रत्यय भी होते हैं, सप्रत्यय भी होते हैं और खलर्थ प्रत्यय भी होते हैं। तो खलर्थ का हमने उसमें बताया था सुखल, इस पर हमने उस समय बताया था, उस पर मैं अभी विशेष जोर नहीं दूंगा, जब वो आएगा तब बताएंगे आपको। मन ईषद सुपम भवता, आपका सोना आसान है, मन ईषद दुसुसु कृषा कृषार्थे सुखल, इस पर मैं खल जिन जिन अर्थों में होता है वो सब है उसका मतलब है। तो यहाँ पर आपका जो प्रश्न था कि भाई यहाँ पर तव्य तव्य अनियर किस अर्थ में हुआ, तो कृत्य प्रत्यय है, ये कौन सा प्रत्यय है जी, क्योंकि तो कृत्याह कृत्याह कृत्याह, आप एक बार फिर जो है उसको निकाल लीजिए, एक चार छिया तीन एक जो है 96 नंबर एक बार और निकाल लीजिए, एक बार और निकाल लीजिए, तब्य तब्या नियर निकाल लिया आपने, तो तब्य तब्या नियर एक बार और निकाल लीजिए, उसके ऊपर देखिए क्या सूत्र है, कृत्याह है ना जी। तो इसका मतलब है कि ये जो है आगे जो तब्य तब्य नियर अचोयत इत्यादि जो भी आगे यत प्रत्यय इत्यादि है, तो ये सब जो है कृत्य प्रत्यय भी है। क्या प्रत्यय है जी, नून त्रिचौ से पहले पहले जो है सब कृत्य प्रत्यय है, सबका नाम कृत्य है, कृत प्रत्यय भी नाम है इसका और कृत्य प्रत्यय भी नाम है, दो नाम है, मने कृत्याह मने तब्य तब्य नियर से लेकर के नूल त्रिचौ से पहले पहले तक जितने भी प्रत्यय हैं वह कृत प्रत्यय भी है और कृत्य प्रत्यय भी है, समझ गए जी। तो सामान्य रूप से कृत प्रत्यय जो है कर्तरी कृत कर्तार्थ में होता है ये था, परंतु ये अपवाद हो गया कृत्याह कि कृत्य यदि होगा तो वह भाव अर्थ में होगा, तो यहां पर भाव अर्थ में या कर्म अर्थ में होगा, सकर अकर्मक धातु से भाव में होगा और सकर्मक धातु से कर्म में होगा। आपके प्रश्न का समाधान हो गया, समाधान हो गया हाँ। तो इसलिए भावितव्यम भावितव्यम होना चाहिए, होना मैंने वो भाव को बता रहा है, भावितव्यम ये कह रहा है, और यहाँ पर मैं बता रहा था भावितव्य जो है उससे आगे सु आ गया, भावितव्य जो है उसके आगे प्राति संज्ञा करके जो कृत समासास से प्रातिपदिक संज्ञा की और सु आ गया, और सु आ करके अतोम से सु को अम हो गया है, 7/1/24 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए, सप्तम अध्याय पहला पाद का 24/24 नंबर सूत्र है, 7/1/24 7/1/24 अतो क्या जी, 7/1/24 नंबर अतोम है, अतः अकारांत पुमलिंग अतः तकारांत पुमलिंग अत शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, अम जो है मकारांत पुमलिंग अम शब्द प्रथमांक एक वचन है, ऊपर से स्वमोर नपुंसकात जो है उसकी अनुवृत्ति आ रही है, और अंगस्य का तो अधिकार चल ही रहा है, और अंग का विशेषण है अत, अंगस्य जो है अर्थवसात विभक्ति विपरिणाम से जो पंचमी बदल जाएगा अंगात बन जाएगा, तो अतः विशेषण इसलिए ये निधितंत हो जाएगा, इसलिए अदंतात ऐसा बन गया, अदंतात नपुंसक है, अदंतात नपुंसकात अंगात अदंत नपुंसक अंग से, तो अदंत नपुंसक का भी विशेषण कर देंगे तो उसे तंत्र विधि हो जाएगी, या अदंतात अंगात नपुंसकात, आप कोई भी अंग का भी विशेषण मान लीजिए या नपुंसक का भी विशेषण मान लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है, तो अदंतात नपुंसकात अंगात समोषष्ठी है, इसलिए उत्तरयो समोषष्ठी वचन से उत्तरयो समोह स्थाने अम्भवती, समोह स्थाने अम्भवती यहाँ पर षष्ठी स्थानीय आ गया, स्वमो जो षष्ठी है, स्वमो जो है षष्ठी है तो भाई षष्ठी अनिर्धारित संबंध विशेष अर्थ है, इसलिए वहां पर स्थाने पद पहुंच गया, तो इसलिए अर्थ बन गया कि स्वमोह स्थाने। तो अदंतात नपुंसकात अंगात उत्तरयोः स्वमोह स्थाने अम भवति। अदंत नपुंसक अंग से उत्तर सु और अम के स्थान में अम होता है, तो यहां पर जो है अम हो गया है और हो गया भवितव्य अम, और फिर जो है पूर्वज जो है अम हो करके भवितव्य अम, अमी पूर्वा कर दीजिए भवितव्यम बन जाएगा। समझ गया जी, नपुंसकलिंग भवितव्यम की सिद्धि सभी को समझ में आ गया। जब मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं तो इसका मतलब सबसे पूछ रहा हूं, कोई गुरुकुल वाले को समझ में आया? भवितव्यम की सिद्धि श्रवण जी समझ में आया, मनीष जी सबको समझ में आया? बोलो जल्दी जल्दी, आगे बढ़ना है जी। आगे आगे है वक्ता, वक्ता वक्ता जो है वच धातु से भी बन जाएगा परंतु ब्रू धातु से यहां पर बनाया है, क्योंकि मतलब ब्रू से भी बनेगा वच से भी बन जाएगा, वच परिभाषा में ब्रू व्यक्ता वाच्य से भी बनेगा, तो यहां पर ब्रू से क्योंकि षष्ठी स्थाने होगा, तो ब्रू धातु है, ब्रू धातु है। और ब्रू धातु को जो है ब्रूई व्यक्ता वाची यह हलन यह की संज्ञा कर दीजिए, ब्रू बचेगा दीर्घ उकार ब्रू, और उस ब्रू का जो है आर धातु के विषय में जो है ब्रुवोवची, ब्रुवोवची 2453 नंबर सूत्र है। आर धातु के विषय में जो है ब्रुवः, ब्रुवः जो है षष्ठी व्यक्ति एक वचन है, उमंग आदेश हुआ है दीर्घ उकारांत पुंलिंग ब्रू, तो अभी उसका अर्थ बताऊंगा। 2453 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए 2453 दूसरा अध्याय चतुर्थ पाद का 53 नंबर सूत्र है, निकाल लिए आप लोग? जल्दी से बोलिए, निकाल लिए तो बोलिए, निकाल लीजिए फिर आगे चलेंगे। अस्थिर भू के नीचे ये ब्रुवो वची है, ब्रुवः उकारांत दीर्घ उकारांत, दीर्घ उकारांत पुंलिंग ब्रू शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, वची ही इकारांत पुंलिंग वची शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन। स्थिपो धातु निर्देश है, यहाँ पर स्थित प्रत्यय हो गया है धातु निर्देश में, वची माने वच, तो आर धातु के का तो अधिकार चल ही रहा है, तो विषय सप्तमी इसलिए हो गया आर धातु के विषय। तो ब्रू धातु हो, अब यहाँ पर ब्रू धातु हो, ब्रुव षष्ठी है, अनियत योग षष्ठी है, अनिर्धारित संबंध विशेष षष्ठी है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर षष्ठी स्थान योगा से स्थाने पद पहुंच गया, तो हो गया ब्रुवोह स्थाने, माने ब्रुवह स्थाने या ब्रुवो स्थाने या ब्रुवह स्थाने या ब्रू धातु स्थाने वची ही आदेशो भवती, माने वच आदेश होता है, ब्रू धातु के स्थान में वची आदेश होता है। क्या आदेश होता है जी? ब्रू धातु के स्थान में वची आदेश होता है, माने वची का मतलब है वच, केवल ई जो है उच्चारणार्थ है, इसको निर्देश करने के लिए इकार केवल उच्चारणार्थ है, सो ध्यान रखिएगा। एक इसको धातु निर्देश भी करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये धातु तो अभी है ही नहीं, धातु संज्ञा स्थान का संदर्भ से होता है, इसलिए वची ही यहाँ पर एक इसको जो मैं बोला वो प्रमाद के कारण बोल दिया, अभी पढ़ाने से पता चल रहा है कि नहीं, यहाँ पर ये धातु का निर्देश जो है मैंने इकार उच्चारणार्थ है केवल, तो ब्रुवो वची, तो यहाँ पर वच है, वास्तव में वच है, तो आर धातु के विषय ब्रुव स्थाने वच भवती, तो यहाँ पर वच हो गया, और वच से आगे जो है त्रिच ले आइए, वक्त्री बन गया, पूर्व सूला करके वक्त्री सुधर वक्ता बन जाएगा, भविता की तरह ही वक्ता बना देंगे, बस भविता में ये आर धातु इतागम हो गया, इसमें बलादि आदि इतागम प्राप्त था परंतु एक आचार से मना हो गया, तो वक्ता हो गया। ऐसे तुम उन प्रत्यय करेंगे तो वक्तुम बन जाएगा, मैंने च को क हो गया, चौकू इत्यादि से पीछे हमने बता दिया हुआ है, इसलिए मैंने बोला हूँ, चौकू मैं पढ़ा दिया हूँ ना पहले जी, बता दिया, हाँ बता दिया हूँ, इसलिए जो है तो वक्ता वक्तुम वक्तव्यम ये बन गया, दध्यत, सभी को समझ में आ गया वक्ता वक्तु वक्तव्यम, गुरुकुल वाले समझ गए। हाँ, और स्काइप वाले समझे जी? अनंत जी आप समझे? जी सर। हाँ, तो चलिए वक्ता वक्तु वक्तव्यम हो गया। अब जैसे दध्यत्रा, दध्यत्रा में दधी और अत्र है, इकोनची, इकोनची में ये कितने बार पढ़ाया, पढ़ाया था कभी कि नहीं? इकोनची पढ़ाया हूँ कभी? सर पढ़ाया नहीं है, पढ़ाया सर, नहीं पढ़ाया होगा कि पढ़ाया हूँ, ये जो है तो पढ़ाया हूँ। चलिए निकाल लीजिए, नहीं पढ़ाया सर। हाँ, तो इकोनची 6174 नंबर सूत्र है, छठा अध्याय पहला पाद का 74 नंबर सूत्र है, 6174 निकाल लिए जी। कहा ककारांत पुमलिंग एक शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, ककारांत पुमलिंग ककारांत पुमलिंग एक शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, और यण नकारांत पुमलिंग यण शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन है, और अची चकारांत पुमलिंग अच शब्द षष्ठी सप्तमी विभक्ति एक वचन है। फिर मैं बोल रहा हूँ, ककारांत इकह ककारांत पुमलिंग एक शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है, यण यण जो है यण जो है नकारांत पुमलिंग यण शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन है, अची चकारांत पुमलिंग अच शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। संगतायाम का अधिकार चल रहा है, 70 नंबर जो सूत्र है उस संहितायाम आ रहा है इसमें, तो यहाँ पर अची है सप्तमी है और इक है, तो अगर अची यहाँ पर सती सप्तमी है, अची में सप्तमी जो है सती सप्तमी है विद्यमान सप्तमी, इसलिए अची सती ऐसा अर्थ हुआ, अची सती इक षष्ठी है, तो यहाँ पर जो है इक का अच के साथ क्या संबंध है, क्या इक का जो अच अवयव है इत्यादि इत्यादि, तो अवयव विभाग इत्यादि संबंध नहीं है, इसीलिए यहाँ पर कोई संबंध निर्धारित नहीं है, इसलिए अनिर्धारित संबंध विशेष षष्ठी है, इसलिए यहाँ पर स्थाने आ गए, इसलिए इक स्थाने यण भवती अचि सती, अच होने पर इक के स्थान में यण होता है संहितायाम विषय, तो अचि सती सती सप्तमी है, माने यश्च भावेन भाव लक्षणम, एक क्रिया से जो दूसरा क्रियांतर लक्षित हो प्रथम क्रिया से उसको कहते हैं, तो उसमें जो है एक में सप्तमी होती है ना, यश्च भावेन भाव लक्षणम, जो भाव से एक क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित होते तो प्रथम में सप्तमी, इसलिए अचि सती ऐसा, उसमें फिर अचि विशेषण है सती का, एक क्रिया से दूसरा क्रिया लक्षित हो रहा कि यन स्यात, स्यात क्रिया लक्षित हो रहा है, अचि सती सती क्रिया से स्यात क्रिया लक्षित हो रहा है, इसलिए प्रथम जो क्रिया उसमें सप्तमी हो गई सती, और उसका विशेषण है अच, इसलिए अच में भी सप्तमी, इसलिए अचि सती ऐसा अर्थ हो गया, इसलिए अचि सती इक स्थाने यण स्यात, ये अर्थ हुआ। कुछ समझ में आया आप लोगों को जो मैं बोला? सप्तमी कैसे है और कैसे क्या हुआ समझ में आ गया ना, जैसे रामे राम के बन जाने पर सीता गई, रामे वनम गते सीता अपि गता, है ना जी, तो राम के बन जाने पर सीता भी बन गई, सीता अपि गता, तो यहाँ पर राम का बन जाना क्रिया है पहला प्रथम क्रिया, और उस प्रथम क्रिया से दूसरा जो क्रिया सीता का जो बन जाना है वह लक्षित हो रहा है, तो प्रथम जो क्रिया है उसमें सप्तमी होगी, इसलिए हो गया गते हुआ, और गते जो है गते का रामे वनम गते, तो यहां पर विशेष विशेषण है ना जी, राम का बन जाना, तो जाना जाना क्रिया हो रहा है उसका, किसका जाना हो रहा है, राम का जाना, जैसे राम हो जाएगा क्या हो जाएगा कर्ता है ना जी, वो विशेषण रूप में है इसलिए उसमें सप्तमी हो गई, इसलिए रामे गते ऐसा हो गया, कर्म है वो वन कर्म, इसलिए उसमें द्वितीय व्यक्ति, इसलिए रामे वनम गते, तो एक क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित हो रही, इसलिए प्रथम क्रिया जो गते है उसमें सप्तमी हुई, और उसी का विशेषण है राम, इसलिए उसमें राम में सप्तमी हो गई। गुरुकुल वाले को समझ में आया, ये संस्कृत पढ़ा हुआ है, राम एवं नमगते, आप ही के लिए मैंने ये उदाहरण दिया है। हाँ जी, तो ऐसे ही इको एनर्जी में अची सती, जैसे रामे गते, वनम को हटा दो, रामे गते, बुआ कौन है ये, रामे गते सीता गता, तो रामे गते, तो ऐसे अची सती, सत्क्रिया अधातु है, सत्क्रिया है, इसलिए अची सती यण स्यात, इकह स्थाने यण स्यात, तो एक क्रिया से दूसरी क्रिया लक्षित हो रही है, इसलिए प्रथम क्रिया जो सती है उसमें मन सत है, अस है, उसमें सप्तमी हो गई, उसमें सप्तमी हो गई। और तो मैंने इसीलिए मैं कहा कि अचि सती इक स्थानी अंत, इक में सप्तमी है और निर्धारित संबंध विशेष है, उसमें स्थाने आ गया, तो इक स्थाने यण स्यात, ऐसा हो गया अचि सती इक स्थाने यण स्यात। अब लग रहा है सभी को समझ में आ गया होगा, आ गया, हाँ, संहितायाम विषय। अब जो है अभी से थोड़ा विशेष बता रहा हूं, अभी से विशेष यह है कि तस्मिन नीति निर्दिष्ट पूर्वस्य, आपको हमने कितना बार हमने जिक्र किया है, वहां जब आएगा तो उस समय बता, तस्मिन नीति निर्दिष्ट पूर्वस्य आपको बताया हूं, अर्थ बताया हूं इसका, कभी नहीं बताया हूं कि बताया हूं जी, तो निकाल लो इसमें तस्मृत निर्दिष्ट, जैसे षष्ठी स्थान योग परिभाषा होगा ऐसे तस्मृत निर्दिष्ट पूर्वज परिभाषा भी लगेगी इसमें, नहीं नहीं बताया अच्छा, तो निकाल लीजिए क्योंकि इसको अच्छी तरीके से बता देता हूं उस समय फिर मुझे सुविधा हो जाएगी। निकाल लिया आप सभी जी, हाँ देखो तस्मिन इति, गुरुकुल वाले निकाल लिया जी, हाँ तस्मिन इति निर्दिष्ट, तस्मिन यहां जो है, तस्मिन जो है लुप्त सप्तम्यंश निर्देश, सप्तम्यंश निर्देश है, क्या बताया, तस्मिन लुप्त सप्तम्यंश निर्देश है, तस्मिन जो है अष्टाध्यायी में जहां कहीं भी सप्तमी विभक्ति से युक्त पद है, तस्मिन उस सब को कह दे रहा है, तस्मिन उन सप्तमी विभक्ति से युक्त पदों का अनुकरण करता है, समझ गया जी, तस्मिन ये जो है तस्मिन शब्द सप्तम्यंत को कहता है, सप्तम्यंत पद को कहता है, अष्टाध्यायी में जहां पर भी सप्तम्यंत पद है उसको कहता है तस्मिन, तस्मिन माने सप्तम्यंत, तस्मिन का मतलब क्या हो जी, इसको और थोड़ा सुधार कर दीजिए, तस्वीरों सप्तम्यंते, तस्मिन का क्या अर्थ करेंगे जी, सप्तम्यंते, तस्मिन का पहले भी बताया कि तस्मिन जो है तत् जो शब्द है, तत् जो है सर्वनाम है और तत् जो है परोक्ष को बताता है, तत् किसको बताता है जी, परोक्ष को बताता है, ध्यान रखिएगा कि इस पर जैसे एक इदम है, अदत है, एतद है, तत है, तो इसमें सूक्ष्मता यह है तत और अदस, तत का भी अर्थ है वह और अदस का भी अर्थ है वह, एतद का भी अर्थ है यह और इदम का भी अर्थ है यह, परंतु दोनों में भेद क्या है, इदम का भी अर्थ है यह, समझ रहे हो सभी की नहीं, हाँ सर, गुरुकुल वाले को समझ में आ रहा है, हाँ मैं जो प्रश्न कर रहा हूं भाई, इदम माने क्या है? यह। और ए तत्व माने क्या है? यह। आदस माने क्या है? वह। आदस माने वह। और तत्व माने क्या है? तत्व माने वह, आदस माने वह। तो जब दोनों का वह ही अर्थ है तो दो शब्द क्यों बनाया? दो शब्द क्यों भगवान ने दिया संस्कृत में? भाई एक यदि वह ही अर्थ है हिंदी में जिसको कहते हैं, उसी अर्थ को बता रहा है, तो एक यदि कम कर देते तो फिर याद करने में सुविधा होती ना। क्यों कहा? इसका मतलब क्या हुआ जी? इससे एक चीज आप लोग विज्ञान सीखिएगा, भले ही आपको आए ना आए, सब खोजने का कोशिश करेंगे कि तत् का भी अर्थ है वह, अदस का भी अर्थ है वह। जब दोनों का अर्थ वह ही है तो दोनों में भेद क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि दोनों किसी न किसी विशेष अर्थ को बताना चाह रहा है, अलग अलग अलग अलग अर्थ को बताना चाह रहा है, एक अर्थ को नहीं बताता है। इसलिए कारिका है, आप लोग लिख सकते हैं या लिखाया होऊंगा मैं कभी, इदम अस्तु सन्निकृष्टे निकटतर वर्ती चैतदो रूपम अदसस्तु विप्रकृष्टे तदिति परोक्षे विजानियात। ये हमने आप लोगों को कभी बताया है? इदम अस्तु सन्निकृष्टे मने इदम का अर्थ है यह, और एतद का भी अर्थ है यह, परंतु इदम सद सन्निकृष्ट अर्थ में है, समीप अर्थ में है, और उससे और अधिक समीप में एतद का प्रयोग है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास पुस्तक है, आप प्रथमा वृत्ति आप हैं, आपके बगल में प्रथमा वृत्ति है, उसके बाद जैसे हमारे सामने मैं जो रखा हुआ हूँ, प्रथमा वृत्ति हमारे सामने है, उसके आगे जो है पातंजल योग दर्शन है, तो अब जो है दोनों तो समीप में है, परंतु दोनों समीप में है परंतु दोनों के लिए इदम का प्रयोग नहीं कर सकते हम। जो है जब इदम पुस्तकम अस्ति, जब ये कहेंगे इदम पुस्तकम वर्तते, इदम पुस्तकम आनय, जब मैं कहूंगा अनंत जी को कि अनंत जी इदम पुस्तकम आनया, तो वहां पर अनंत जी को बुद्धिमानी क्या करनी चाहिए? अब वो सोचेंगे कि आचार्य जी ने कहा इदम पुस्तकम आनया, और फिर मैं बोला एतत् पुस्तकम आनया, दोनों का प्रयोग कर दिया अनंत जी के सामने कि इदम पुस्तकम आनया और एतत् पुस्तकम आनया। तो अब उस समय वहां पर बुद्धिमानी करनी होगी अनंत जी को कि जब मैं कहूंगा इदम पुस्तकम आनया, तुरंत वो समझ जाएंगे ओहो हो वहां पर पातंजल योग दर्शन पढ़ा हुआ है, मैंने पातंजल योग दर्शन है पढ़ा हुआ, अष्टाध्यायी भाष का प्रथम वृत्ति का दूसरा भाग है और ऋग्वेद आदि भाष भूण का है, तो उनको बोल रहे हैं लाने के लिए। इसमें से कोई ना कोई एक होगा उसको लाने के लिए बोल रहे हैं, मैंने उसको ऊपर वाले को बोले लाने के लिए। अब मैं बोला एतत् पुस्तक मानया, तब यहाँ पर कहेंगे नहीं प्रथम वृत्ति का जो पहला भाग है वो बोल रहे हैं लाने के लिए, क्योंकि प्रथम वृत्ति का पहला भाग यहाँ है, प्रथम वृत्ति का तीसरा भाग यहाँ पर है, और जो है संस्कृत का सरलतम विधि यहाँ है, पठन पाठन का सरलतम विधि यहाँ, तो उसको लाएंगे। तो कहने का अभिप्राय है कि एतत् का प्रयोग अत्यंत नजदीक में होता है, माने अपेक्षाकृत नजदीक में होता है, और इदम का प्रयोग उससे थोड़ा जो है दूर है परंतु है नजदीक, उसके लिए प्रयोग होता है। ऐसे अदस और तत् का है, अदस का प्रयोग होता है विप्रकृष्ट में, विप्रकृष्ट कहते हैं दूर को, सन्निकृष्ट माने पास, विप्रकृष्ट माने दूर, तो दूर के लिए अदस का प्रयोग होता है, और तत् का प्रयोग दूर है परंतु परोक्ष है, इंद्रियों से परे है। जो इसका मतलब क्या हुआ जी? अदस का प्रयोग वहां होगा जो इंद्रियों से दिखता हो परंतु दूर हो, उसके लिए अदस का प्रयोग होता है। तो वास्तव में आप यदि कोई बालक है तो असौ बालक, आप देख रहे हैं बालक ही आ रहा है दूर में, तो असौ बालक का आगच्छति ऐसा प्रयोग होना चाहिए, परंतु लोक में असौ न करके क्या कर देते हैं सह बालक आगच्छति, वास्तव में व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए, व्याकरण का जो दर्शन है, इस व्याकरण का जो दर्शन है इस दृष्टि से देखा जाए तो सह बालक आगच्छति, आप आंख से देख रहे हैं और वह दूर में है और आ रहा है, उसके लिए भी सह बालक आगच्छति कहते हैं तो वह गलत है, वाक्य ठीक नहीं है। और असौ बालक आगच्छति का जो ठीक है, और वही यदि परोक्ष है, यदि वसुधा जी आ रही है अटलांटा, तो वसुधा जी अटलांटा आ रही है, परंतु मैं किसी ने कहा कि वसुधा जी आ रही है परंतु अभी इंद्रियों से परे है, वो इंद्रियों से नहीं दिख रहा है, तो इसलिए सा आगच्छति अटलांटा नगरम। तो इस तरीके से तो कहने का अभिप्राय है कि परोक्ष में इंद्रियों से जो परे हो अक्षण परम, परोक्ष में जो है तत् का प्रयोग होगा, और विप्रकृष्ट जो होगा, जो इंद्रियों से प्रत्यक्ष जो होगा, प्रत्यक्ष होगा, उसमें असौ का प्रयोग होगा, मतलब अदस का प्रयोग होगा। जब यहां आ जाएगी तो असौ दूर में है तो असौ वसुधा आगच्छति, तो ये इसमें भेद है। सभी को समझ में आया जी? आचार्य जी हाँ बोलिए। संध्या मंदिर में आता असो आदित्य ब्रह्मा, असो आदित्य ब्रह्मा, वो सूर्य को देख के कहने पर वो हाँ, इसलिए तो असो आदित्य है, वह आदित्य देख रहे हैं ना हम इंद्रियों से, देखने की बात कही जा रही है, लेकिन ब्रह्म शब्द को तत् ब्रह्मा तत् विष्णु, वहां पर ब्रह्म का मतलब क्या होता है जी? ब्रह्म का मतलब परमात्मा थोड़े है वहां पर, ब्रह्म का मतलब असौ आदित्य ब्रह्म, माने असौ आदित्य ब्रह्मस्थ, ब्रह्म में ब्रह्मस्थ ऐसा अर्थ है। इस पर तो हम लोगों ने कितनी बार चर्चा कर ली है, एक असौ आदित्य ब्रह्मस्थ, सर्वम इदम खलु ब्रह्म, यह सभी ब्रह्म है, सभी ये ब्रह्म का मतलब क्या हुआ जी? सभी ब्रह्ममय है, जो जो करता है जी, जो दिख पड़ता है पर दूर में है, जो कुछ भी दिख पड़ता है पर दूर में है उसको असौ कहेंगे। देखे ना, अब यहाँ पर देखे ना, सर्वम खलु इदम ब्रह्म है ना जी, ये किसका है, किस मांडुक उपनिषद है क्या? मांडुक उपनिषद है हाँ। सर्वम खलु इदम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, मांडुक उपनिषद में कि यह आत्मा ब्रह्म है, तो अयम आत्मा ब्रह्म और सर्वम खलु इदम ब्रह्म, यह सब ब्रह्म, तो इदम का प्रयोग किया ना जी, इदम जो किया तो समीपता के लिए किया, और अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा जो है अत्यंत नजदीक है, मैं अत्यंत नजदीक, यह आत्मा ब्रह्म है, तो यहां पर इदम का प्रयोग किया तो अत्यंत, यहां पर नजदीक के लिए किया, परंतु एतत् का प्रयोग नहीं किया, एतत् का प्रयोग करेगा तो और नजदीक की बात होगी, और नजदीकता की बात होगी, तो वहां पर सर्वम खलु इदम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म, तो वहां पर यह सब कुछ ब्रह्म है तो वास्तव है, क्योंकि ब्रह्म का तो कोई रूप है नहीं, आत्मा का कोई, आत्मा का ही जब कोई रूप नहीं है तो ब्रह्म का क्या रूप होगा, हमारा कोई रूप है क्या? हमारा कोई रूप नहीं है, परंतु हम जो अपने आप को जो पहचानते हैं इसके कारण पहचानते हैं, हम अपने आप को पहचानते हैं, शरीर ही उसका माध्यम है पहचानने का, शरीर एक माध्यम है क्योंकि मैं आत्मा हूं, आप आत्मा हैं, आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, इसको हम किसके द्वारा रिकॉग्नाइज करेंगे? तो शरीर के द्वारा ही रिकॉग्नाइज करेंगे ना जी। तो जैसे हमारा कोई स्वरूप नहीं है, मतलब हमारा कोई रूप नहीं है, हम भी वास्तव में फॉर्मलेस हैं, आत्मा जो है वह भी फॉर्मलेस है, वह भी निराकार है, जैसे परमात्मा निराकार है, परंतु उस आत्मा को जानने का साधन शरीर है, तो ऐसे ही यह संपूर्ण ब्रह्मांड परमात्मा का शरीर है, और जैसे इस शरीर में अदृश्य आत्मा है, मैं हूं, और उसी पर अदृश्य पर यह शरीर टिका हुआ है, ऐसे ही यह संपूर्ण ब्रह्मांड रूपी जो शरीर है परमात्मा का, यह शरीर उस परमात्मा पर टिका हुआ है। तो सर्वम खलु इदम ब्रह्म, जो भी आपको दिखे उसमें आप ब्रह्म का दर्शन कीजिए, हर चीज में ब्रह्म का दर्शन कीजिए। आप यदि मैं हूं और मैं यदि सामने में आप लोग जैसे हैं, वसुधा जी हैं, वासुदेवन जी हैं, सुनीता जी हैं, द्रोण जी हैं, जो भी है, अब यदि मैं कहूं कि ये शरीर आत्मा है तो अज्ञानता है। वसुधा जी तो एक संज्ञा कर दिया है व्यवहार करने के लिए, वास्तव में जो जब हम दर्शन की दृष्टि देखते हैं, दार्शनिक रूप में देखते हैं, तो आत्मा एक अलग चीज है, शरीर एक अलग चीज है, क्योंकि आत्मा तो इमोर्टल है, आत्मा कभी मरता नहीं है, जबकि शरीर मरता है। इसलिए जो मरता है वो कभी आत्मा हो नहीं सकता। तो हम यदि कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न सैनम क्लिदन्ता को न शोषति मारुता, तो जो है कि आत्मा को कोई काट नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, वो तो अविनाशी है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर तो नष्ट हो जाता है परंतु आत्मा नष्ट नहीं होती। तो यदि शरीर को आत्मा मान लिया जाए तो शरीर तो हनन हो गया, शरीर तो नष्ट हो गया, इसलिए ये शरीर आत्मा नहीं है। इसलिए ब्रह्म सर्वम खलु इदम ब्रह्म, यदि हम ब्रह्मांड को ब्रह्म मानते हैं तो ब्रह्मांड तो नष्ट होने वाला, जैसे शरीर नष्ट होता है, इसलिए नष्ट होने वाला चीज ब्रह्म नहीं हो सकता। हाँ, जैसे इस शरीर में मैं नष्ट नहीं होता हूँ, शरीर नष्ट होता है, यहाँ पर जैसे अपने आप को समझता हूँ, भेद करता हूँ, ऐसे ही सर्वम खलु इदम ब्रह्म में जो करना चाहिए कि परमात्मा का पूरा ब्रह्मांड ही शरीर है, तो पूरा ब्रह्मांड जो शरीर है, तो जो शरीर है वो नष्ट होने वाला है। शरीर का मतलब है कि शरीरम, जो हिंसित होता है, जो नष्ट होता है, उसका नाम शरीर है। तो इसमें जो है, जिस सत्ता, जो सत्ता विराजमान है, वह ब्रह्म है। उस ब्रह्म को तो इसको इस रूप में लेना है कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, मतलब यह सब कुछ ब्रह्म है, माने ब्रह्ममय है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म माने ब्रह्ममय है, ब्रह्मस्थ है। तो असौ आदित्य ब्रह्म माने यह आदित्य जो सामने दिख रहा है, आदित्य दूर में है वह, परंतु प्रत्यक्ष है वह ब्रह्म है, माने ब्रह्ममय है। एक तो ये भी हो जाएगा, और दूसरा है कि वक्ता का अभिप्राय है कि वक्ता किस रूप में बोलता है कि ब्रह्म कहते हैं बृहत्पाति ब्रह्म, कि बड़े होने से ब्रह्म है, तो वह बड़ा है इस रूप में कहते तो आदित्य भी ब्रह्म हो जाएगा। परंतु वहां पर भी ब्रह्म का मतलब जैसे अन्नम भाई ब्रह्म, अन्न को ब्रह्म कहा है, आदित्य को ब्रह्म कहा है, प्राण को ब्रह्म कहा है। अब किस रूप में करें वो आपके ऊपर निर्भर है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म मैं करना चाह रहे हैं, ब्रह्मस्थ करना चाह रहे हैं, या ब्रह्म का अर्थ आप जो है बृहत्पाद जो बढ़ने से ब्रह्म है, वह बड़ा है इसलिए ब्रह्म है, प्राण जीवन को बड़ा करता है, बढ़ाता है, इसलिए ब्रह्म है। आप किस रूप में कहना चाह रहे हैं उस पर निर्भर है कि ब्रह्म का क्या अर्थ है। सभी को समझ में आया जी? हाँ, तो अब समय हो गया है, इकोनेची पर हम इस पर उदाहरण शुद्धि उपास्य जो सिद्धांत कौमदी में दिया है वो देंगे, वो सबसे अच्छा उदाहरण है। दध्यत्र में भी घट जाएगा, पर तो शुद्धि उपास्य एक ऐसा उदाहरण है कि जिसके माध्यम से आप इकोनेची को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो मैं शुद्धि उपास्य इस पर मैं शुद्धि उपास्य सिखाऊंगा, उस पर मैं बताऊंगा, दध्यत्र अपने आप समझ में आ जाएगा। कोई प्रश्न हो तो पूछने, तो मंत्र पाठ करते हैं। कोई प्रश्न है? नहीं है तो चलिए जी मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते।